Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Felsefe Açıklarından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Merhabalar, ben Rifat. Bugün yaşamda olup bitenleri anlamak için temel bir başvuru alanı olarak görülen felsefenin, yaşamın getirdiği ve ondan bağımsız düşünemeyeceğimiz acılar, dertler, sıkıntılar, tasalar konusunda bize rehberlik edip edemeyeceği üstüne konuşacağız. İlk defa Orta Çağlı Romalı bir düşünür olan Boethius tarafından dile getirilmiş olan felsefenin tesellisi kavramı üstünde duracağız. Acaba bizim için felsefe bir teselli kaynağı olabilir mi diyeceğiz. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Solmaz Zelyüt. Solmaz Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin Solmaz Hocam. Merhaba Yılmaz'cığım. Evet, ben biraz Solmaz Zelyüt hakkında kısaca bir bilgi vermek isterim. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu Solmaz Hocamız. Aynı üniversitede yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Daha sonra yine Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde doçentlik ve profesörlük unvanını aldı ve daha sonra emekli oldu. Ege Üniversitesi yıllarında Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Ayrıca Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı'nda dersler verdi ve bu bölümünde bir süre başkanlığını yaptı. Makalelerini Hukuk Felsefesi, Sosyoloji Arkivi, Felsefe Tartışmaları, Birikim, Düşünen Siyaset gibi yayın organlarında yayınladı. Solmaz Hocamızın kitapları içinde şunları söyleyebiliriz. İki Adalet Arasında, sonra Dört Adalı var ve sonra bugünlerde yeni baskısı yapılan Spinoza adlı eseri var. Ayrıca Didem Madak'ı Okumak adlı bir kitabında hazırlayıcısı. Solmaz Hocamız halen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde hukuk felsefesi dersleri veriyor. Solmaz Hocam, konuşmalara başlamadan önce sizin de benim de hocamız olan Doğan Özlem hocamızı geçtiğimiz hafta kaybettik. Belki de onu anmakla başlayabiliriz. Ben mantık dersleriyle, tarih felsefesi dersleriyle hatırlıyorum ve birçok kitabında yazarı aynı zamanda. Evet, şimdi tabii onu bir yad edelim saygıyla ve kendi adıma minnetle de analım, çok iyi olur. Benim akademik hayatımda tabii borçlu olduğum şeylerin bir kısmı da Doğan Özlem'e karşı, sevgili hocam Doğan Özlem'e karşı borçlarım çok. O yüzden de onu hep minnetle anıyorum. Ama son herhalde bir 10 yıl kadardır ben faydalı, insanlığa faydalı zihinlerin ölümünü iyi ki doğdun diyerek karşılıyorum ve onları iyi ki doğdun diyerek aslında uğurlamak gerektiğine inanıyorum. Çünkü doğmuş olmaları bizler için talih, doğmuş olmaları bizler için birer hediye gibi aslında. Doğan Özlem de benim adıma ve tahminimce tabii ki Türkiye'de felsefe adına İyi ki doğdun denilecek isimlerden birisiydi. Hocamız iyi ki doğmuş, borçluyuz. Felsefe literatürü de ona çok şey borçlu. Onu doğduğu için, doğan olduğu için özlemle anıyoruz diyelim. İsmine de böylece bir atıf yapmış olalım. Ben Doğan Özlem hocamızın tabii doğrudan öğrencisi olmadım ama onun yapıtlarıyla tabii o öğrencisi olmak şerefi bana da düştü. Saygıyla anıyoruz Doğan hocamızı. Şimdi bir soruyla başlamak isterim. Antik çağ filozofları insanın temel amacını mutluluk olarak belirtiyorlardı. Ve felsefede bu felsefi bilgeliği mutluluk için bir uğraş olarak ortaya koyuyorlardı. Teselli olmak, teselli bulmak için felsefe bizi biraz farklı alana kanalize ediyor gibi. Ne dersiniz? Yani felsefe ve teselli kavramları, bu nasıl birlikte düşünebiliriz bu iki kavramı? Şimdi filozof mutluluktan anlaşılan şeyin ne olduğunu ve aslında bir bakıma da ne olması gerektiğini ayırt ederek işe başlayan bir kafadır. O yüzden de antik çağ filozoflarının peşinde olduğu şey mutluluktu. Ondan sonrakiler bundan vazgeçtiler diye bir tasnife gitmek bana kalırsa çok uygun değil. Filozofların hepsi bir şekilde böyle bir mutluluğun ya da bazı filozoflarımızın özellikle altını çizerek ifade ettiği şekilde kutluluğun peşindeydiler. İşte bu kutluluk kendisini hakikaten iyi hayat olarak da gösterebilirdi, iyi toplum olarak da gösterebilirdi, doğru bilgi olarak da gösterebilirdi. Çünkü bunların edinilmesi sayesinde insan olma potansiyellerini gerçekleştirerek kutlu ya da mutlu olur diyerek yepyeni mutluluk tanımlarını aslında hayatlarımıza sokmak ve mutluluğu yeniden kavramlaştırmak üzere çalıştılar ve çaba sarf ettiler diye okuyabilirim felsefe tarihini ben aslında. Boethius da bunlardan çok farklı değil böyle düşününce. Yani hepsinin hedefinin bir ve aynı olduğunu söyleyebileceğim bir felsefe tarihi filozofları serisi düşündüğümüzde hakikaten mutluluk dediğimiz şeyin gerçekte ne olduğu ve onun hakkında ne şekilde yanıldığımız konusu esas alındı bana kalırsa. İşte onun vurguları tabii ki bazı şeylere daha fazla yapılarak bir değişiklik gibi görünse de aslında hepsi aynı şey hakkında aynı şeyi söylüyorlar. Boethius'un hakikaten bu felsefenin tesellisi meselesinde de yapılan şey, gösterilen çaba bundan ayrı değil, kutlu, mutlu, hoşnut bir hayatın nasıl olabileceğine dair bir deneme diyebiliriz aslında felsefenin tesellisi için. Boethius 5. yüzyılda doğup 6. yüzyılın ilk yarısında ölmüş bir filozofumuz. Kendisini genellikle son Romalı ilk skolastik diye anıyoruz. Ve yaşamı boyunca da aslında Platon'un ve Aristoteles'in eserlerini Latince'ye çevirme yolunda ve o eserleri yorumlama yolunda ilerlemiş bir filozofumuz. Onun işte bu orijinal adıyla Philosophiae Consolatio adlı eseri de aslında felsefenin tesellisi diye çevirdiğimiz eseri de aslında bir kadın ile bir erkeğin diyaloğu ama buradaki kadın Philosophia adlı kadın, felsefe yani. Çünkü Philosophia dişil de bir isim. Erkek de Boethius'un bizzat kendisi. Bir tür kurgusal bir metin, hikaye edilen bir şey. Ama bir taraftan da evet bu hikaye Boethius'un kendi hayatına da karşılık geliyor. Çünkü hakikaten Boethius da işte bir sürü kovuşturmaya, soruşturmaya tabi tutulup hakikaten hapislere atılıyor, zindanlara atılıyor. Öyle bir hayat içerisinde tipik bir stoalı olarak koşulları her ne olursa olsun kendisini hoşnut hissetmesinin gerekçeleri hakkında bir kadından, Philosophia adlı bir kadından yardım alıyor. Bu yardımı da bir teselli olarak aktarıyor aslında. Başına gelen tüm talihsizliklere rağmen talihsizliğe direnmenin hakikaten ve onu da anlayarak aslında belki bir anlamda aşmanın yolunu bulmada felsefenin etkisini bize göstermeye çalıştığı bir metin bu. Çok da zarif bir metin, iyi işlenmiş bir metin. Tasvirleriyle, hakikaten tarifleriyle bunca yıl geçmiş olmasına rağmen son derece rahat okunan bir metin. Hani alışık olduğumuz teorik dili ağır felsefe metinlerinden ile doğrudan ilgilenmeyen kişiler için zor gelen dilden azade bir dille bir hikaye gibi okunabilir bir metin. O yüzden de tesellisini sürdürüyor bizlerin hayatında. Şimdi teselli deyince zaten böyle bir farklı bir alana taşınıyoruz gibi değil mi? Yani teselli ne zaman ararız? Bir sıkıntı yaşadığımız zaman, bir acı içindeysek. Boethius'un hayatına baktığımız zaman zaten o var onun hayatında. Evet. De özellikle son yıllarını çok büyük acılar içinde geçirmiş. Felsefede teselli bulmaya çalışmış ama hani felsefe ve teselli yani felsefe biliyoruz ki sadece onun için değil aslında. Yani demin sizin de söylediğiniz gibi bir mutluluk arayışı aynı zamanda ya da iyi yaşama arayışı. Evet. Hani şunu düşünüyorum acaba o teselli bölümü olmasa ya da işte felsefe gerçekten de bize teselli veren bir şey olarak görülebilir mi? Bir bilgi arayışı olarak bu ne kadar doğru olabilir? Yani bu iki kavramı nasıl örtüştürebilir? Evet, burada teselliyi ne diye anlamalıyız diyorsun. Çok güzel, çok önemli de bir soru aslında bu. Bunu birazcık da belki katlanma gibi anlamalıyız. Nitekim buna denk gelen bir biçimde Boethius'tan yüzyıllar sonra bugün çağdaş bir isim aynı adla bir kitap yazdı Alain de Botton ve yapmak istediği şeyin aslında Boethius'u taklit ederek mimesis önemlidir ve hele de gündelik hayatın sevk ve idaresinde etik açıdan olmazsa olmaz bir şeydir. Sadece estetik değil, etik açıdan da önemli bir şeydir taklit. Mesela Alain de Botton'da günlük yaşamın bize acı veren sorunları karşısında felsefeden çare aradığını söyler. Felsefenin tesellisi adını taşıyan, aynı adı taşıyan kitabında. Ve aslında her bölümünde de bu kitapta ayrı bir filozofun yaşamından ve yazdıklarından yola çıkarak gündelik hayatımız içerisinde bize acı veren ayrı başka bir sorunu ele alır. Yani toplum tarafından mesela kabul görmemenin tesellisini der Sokrates'te bulabiliriz. Çünkü Sokrates hakikaten bir taraftan da polis içerisinde pek de alışılmadık ve bir tür ne diyelim garipsenen bir figürdür ve bu kabul görmemenin ve toplumsal uyumsuzluğun tesellisini pekala Sokrates'te bulabiliriz der. Veya yeterince zengin olmamanın, paraya sahip olmamanın tesellisini ise Epikuros'ta bulabiliriz der. Ya da ne bileyim bir hayal kırıklığı içerisinde hayatımızın acılara gark olmasının tesellisini pekala Seneca'da bulabiliriz der ki Seneca'nın da bu adla bir çalışması vardır. Ya da kendini yetersiz hissetmenin, kudretsiz hissetmenin, eksik hissetmenin tesellisini pekala Montaigne'de bulabiliriz der. Kırık bir kalbin tesellisini evet. Neden olmasını Schopenhauer'de bulabiliriz der. Veya işte hakikaten Nietzsche'de bir sürü şey bulabiliriz. Nietzsche'den bir sürü ders çıkarabiliriz. Bu hayatın acılarına, zorluklarına karşı der. O yüzden de felsefeyle muhabbet ki bu demektir ki aslında filozofların metinleri ne okumak bize doğru düşünmeyi öğrettiği ölçüde evet bir anlamda hoşnut olmayı ve bu haliyle bizi teselli etmeyi ya da teskin etmeyi sağlayabilir. Ama bu teselli ve teskinden de şunu çıkarırsak felsefe hakkında çok yanlış bir izlenim edinmiş oluruz. Felsefe böyle mülayim bir uğraş değildir. Felsefe tam tersine son derece tehlikeli bir uğraştır. Felsefe kitapları da son derece tehlikelidir. McIntyre'ın çok sevdiğim bir şeysi vardı böyle irkiltici bizi belki şey yapan ama benim çok doğru bulduğum ve felsefenin gücüne dair bir tanıklık olarak okuduğum bir sözü vardı. Yani Hitler Almanya'sında felsefe kitaplarından oluşan kocaman bir yangın gölgesinde Nazilere dönüp baktığımızda aslında yaptıkları şeyin tam da hedefe tam isabet olduğunu söyleyebiliriz diyordu McIntyre. Evet, bu felsefenin gücüdür. O kitapları yok ederek o kitapların yaydığı düşüncelerle direnme gücünü yok etmek ve ifade özgürlüğüyle gelebilecek olan o düşüncenin neşesini, düşüncenin anlamaktan gelen neşesini, hadi Spinozacı bir dil kullanayım, neşesini yok etmek ve bizi hüzne gark etmek ve bu halimizde de yine Spinozacı bir damarla söyleyeyim, bizi pasifize etmek istendiğini ama tüm bunların da aslında bir taraftan, işin başka bir yönünden baktığımızda felsefenin kudretinin, gücünün nişanesi olduğunu söylemek bence çok da akla yatkın. Ben de böyle düşünüyorum. Dolayısıyla teselliyi bir tür teskin etme ve hakikaten olanla barışma, ne olursa olsun böyle bir kalenderi derviş gibi olanla yetinme diye anlarsak felsefeyi çok yanlış anlamış oluruz. Bunu sufiler yapar, tasavvuf ehli yapar. Ya da mistikler yapar ama filozof hiçbir zaman böyle bir bağdaşma, böyle bir teskin olma, böyle bir razı olma, rıza gösterme, tevekkül içinde olma haleti ruhiyesinde olmayan insandır ve olmadığı için filozof olmuş olan insandır. Boethius'un da bütün bu çektiklerine, acılarına rağmen hala daha kendisinden sonraya bir direnme noktası olarak felsefeden ne gibi çareler bulabileceğimize ve ne gibi teselliler alabileceğimize ve felsefe denilen bu kadının aslında bize daha neler anlatıp bizi ne güzel silkeleyip azarlayıp hatta bize neler öğretmeye devam edebileceğini söylemesi bakımından işte varlığını koruyor ve bugün hani mega isimlerden olan ve Boethius'tan çok daha fazla tanınan Alain de Botton gibi daha medyatik olan kişilere de ilham vermeye devam ediyor. Solmaz Hocam, sizi dinlerken aklıma bu Alain de Botton'un kitabının aslında sanki birazcık böyle o kitabında alıntıladığı filozofların arka kapısından gizlice girip onların düşüncelerindeki kendi öznelliklerini açığa çıkartabilecek bir takım nitelikleri biraz dile getirmiş gibi. Yani aslında onların felsefelerindeki birazcık böyle magazinel taraflar gibi, böyle hani evet, onların içine düştüğü, değil mi? O öyle bir algı var. O yüzden medyatik dedim. Geldi benim. Alain de Botton'a. Medyatik dediniz, doğru. Evet. Şimdi o zaman bu felsefenin tabii artık bütün tarihsel sürecinden bu yana günümüze geldiğimiz andan itibaren ona bakış açımızı siz az önce ifade ettiniz ama artık tabii bir filozof için söz konusu olacak olan sınırlar kendi yaşamıyla belirlenmenin çok ötesinde bir yere varıyor. Yani işte bu alıntıladığımız metinlerde tabii özellikle kendi hayatları çok metinlerin içerisine yerleşmiş görünüyor ama artık filozofların tabii anlatılarındaki odak noktası onların hayatlarında buldukları bir teselliden daha çok aslında bizi dünya karşısında içinde bulunduğumuz anla ilişkilendirebilecek bir yere doğru bir odakları var filozofların. Yani konu neyse, bu etikse, politikaysa ya da insan haklarıysa, özgürlüklerse gibi ya da çevreyle ilgiliyse ya da insan sonrası bir dünyanın ne olacağına dairse aslında artık bu o filozofun kendi öznelliğinin dışında başka bir alanın varlığına daha dikkat çekici bir pozisyonu var felsefi söylemin. Ne dersiniz? Aslında bu başından beri hep böyleydi derim. Yani o bakımdan da ben değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü felsefenin hakikaten böyle filozofia perennis denilen hakikaten devam ede gelen soruları vardır. Filozofların da hiçbirisi aslında bu kendi öznelliklerinden hareketle bir şeyleri söylüyor olan insanlar değillerdir. Bunu daha ziyade belki de edebiyatçılar yapar, şairler belki yapabilir ama filozof böyle yapmaz ve yapmama konusundaki azmiyle bana kalırsa filozof olur. Çünkü hep onun hakikaten epistemesini, doğrusunu, iyisini, güzelini arama yönünde veya onu ortaya çıkarma yönünde bir araştırmadır. Böyle bir serüvendir aslında bu bakımdan. Araştırma serüvenidir filozofun çalışmaları ve hikayesi, kendi hikayesi. Filozof da olmasının sebebi bu zaten. Yine de ben Boethius'a dönerek bir kere daha belki meselenin bu genel geçer ve değişmez haline vurgu yapabileceğimiz, genel olarak felsefenin kendisine dair yani değişmeyen şeyi gösterebileceğimiz bir takım sembolik anlatımlar olduğunu söylemek istiyorum. O da hakikaten mesela o Filosofia adlı kadının elbisesini ne yönelik tarifinde gizli, yani nasıl bir kılığı var bu kadının. Bunu tarif ederken Boethius önemli bir şey yapar aslında. O betim içerisinde kavramsallaşmadan hakikaten imajla belki de verilmiş olan bir tariftir, bir betimdir bu. Şöyle diyor, zarif bir işçilikle dokunmuş, incecik ipliklerle dikilmişti elbisesi. Bakın bu bile zarif bir işçilikle dokunmuş, incecik ipliklerle dikilmişti elbisesi. Bu felsefe arkadaşlar. Kumaşı hiç bozulmayacak derecede kaliteliydi. Sonradan kendisinden öğrendim ki, Boethius devam ediyor, elleriyle dokumuştu onu. Kimse dokumadı onu. O elbiseyi o kendi kendine dokudu yani. Bütün bunlar müthiş aslında. Çok poetik bana kalırsa. Ama uzun zamandır hiç temizlenmediğinden iz tutmuş masklar gibi, maskeler gibi rengi yer yer kararmıştı. Bu da hakikaten felsefenin belki de birazcık o dönem itibariyle ihmal edilmiş olan tarafına dikkat çeken bir betim. Boethius devam ediyor ama diyor bu yer yer kararmasına rağmen elbisenin alt kenarına pi harfi işlenmişti. Tam o pi sayısından bildiğimiz Yunanca harf pi harfi. Üstüne ise teta harfi işlenmişti. T'ye benziyor o da ama bizim T'mize benzemiyor da yuvarlak şöyle ortasında bir çizgi olan bir harf Yunanca'da. Bu iki harfin arasına ise yani pi harfiyle teta harfinin arasına ise tıpkı merdiven basamakları gibi belli dereceler işaretlenmişti, kademeler işaretlenmişti. Ve bu derecelerle en alttaki harften en üstteki harfe bir yükseliş söz konusuydu diyor. Şimdi elbisenin hakikaten eteğinin ucundaki pi harfi praxis'in p'si arkadaşlar. Yukarıdaki teta harfi ise teoryanın t'si. Dolayısıyla praxis'ten yani pratiğin t'sinden öyle diyelim teorinin t'sine yükselen bir şey var, bir basamaklılık var. Dolayısıyla hakikaten sembolize ettiği şey teori ile pratik ilişkisi gibi bir şey. Pratiğin teoriye yükselmesi veya pratiğin teori ile arasındaki ilişkilerin kurulma biçimi, düşünme ile yapmanın birbirine bağlanması belki de tam da elbisenin formu olarak, özelliği olarak anlatılıyor. Bu demektir ki felsefenin kılığı aslında teori ile pratiği bir arada taşıyan bir kılık ve bunlar arasındaki geçişi de hakikaten mümkün kılacak basamaklar hakkında da fikir veriyor. Yani Boethius'un Filosofia adlı kadına böyle bir elbise giydirmesi tabii ki tesadüf değil. Dolayısıyla Boethius hani bu Filosofia adlı kadın karşısında kendini unutup yeise kapılıp aklını kullanmaktan vazgeçtiği için hakikaten azarlanır ve bu Filosofia onu öylesine bir silkeler ki onunla sohbete girmeye zorlanır, buna zorlar ve sohbet başlar ve bu sohbet elbisenin de gösterdiği gibi aslında teori ile pratik ilişkisini ifade eder. Yani bu başka bir deyişle nedir? Akılla hayat ilişkisi demektir. Başka bir deyişle ise felsefe ile hayat ilişkisi demektir. Felsefenin tesellisi hakikaten felsefenin hayatla olan ilişkisini de bize gösterir bir biçimde düşünmenin, doğru düşünmenin, düzgün düşünmenin, anlamayı içine alan bir düşünmenin pratik hayatımıza veya praksisimize etkisi üzerine de bir düşünmedir. Yani hiçbir filozof böyle arpacı kumrusu gibi kendi kendine düşünüp kendi kendini teselli edecek falan bir varlık değildir. Böylesine bir delilik değildir yani onun yaptığı şey. Felsefe hayatın tamamen içinden çıkar ve tamamen yine içine döner aslında. En aşkın, en idealist formunda bile felsefe hayatın en içinde olan aslında düşünsel faaliyettir. Bunu böyle anlamak lazım. Düşünmekten vazgeçmeme inadıdır hatta ve kritik etmekten, şüphe etmekten vazgeçmeme inadıdır, inatçıdır. Bu haliyle evet bir kere daha teselli ettiğini söylerken teskin ettiğini anlamayalım diye altını çizmiştim. Hakikaten kışkırtır. Provoke eder, bizi sarsar, hatta boşlukta da bırakır kimi zaman. Ve bu yüzden de evet felsefe yapmak için gerekli olan en büyük erdem aslında hepsinden çok cesaret erdemidir. Tam da bu söylediğiniz nedenleri ifade ederek farklı bir görüş de var. Örneğin sizin saydığınız o özellikleri bir olumsuz özellik olarak görme hali. Yani felsefenin o kışkırtıcı, o rahatsız edici yanlarının aslında felsefeyle ilgilenen ya da felsefe yapmaya çalışan insanın bırakın teselli bulmayı yaşam karşısında belki de acılara gark olacağı, yani o yaşamı anlamanın ya da yaşamın anlamsızlığını fark etmenin üzerine bir takım sıkıntılar içine düşeceği şeklinde de bir görüş var. Ne dersiniz, böyle bir yanlış algı? Hayır, bu da yanlış algı değil. Ben felsefenin genel olarak halinden bahsediyorum. Felsefenin evet kılıkları değişebilir. Teori ve pratik ilişkisi üzerine olmak kaydıyla hakikaten bu kılıklar değişebilir. Eksistansiyel bir felsefe hakikaten çok daha acıklı ve bunalımlı, buhranlı görünebilir ve hatta insanı böyle olmaya biraz daha da sevk edebilir. Tabii bunlar felsefenin kılıkları ama bütün bunları gösterdiğinde bile yani o pesimist hali gösterdiğinde bile veya o işte karamsarlığı, kötümserliği gösterdiği halinde bile hala bize bir şeyleri göstermeye devam ediyor demektir. Dolayısıyla düşünme adına hakikaten düşünmeyi ikna eden ve düşünmeyi daha doğrusu tatmin eden düşünme felsefeden başkası ve felsefi düşünmeden başkası değildir diyeceğim. Tesellisi de hakikaten düşünmenin tatmin edici bir biçimde kendini çalıştırmasıdır diyeceğim. Belki de böyle bağlamak uygun olabilir. Evet, Solmaz Hocam, ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.